Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is de afgelopen avond niet gelukt om een groep Afghanen en Nederlanders te evacueren uit Kabul. Het grote vrachtvliegtuig dat ervoor bedoeld was is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. Afghanen kregen geen toegang tot het vliegveld, zegt Defensie. Amerikaanse militairen die de luchthaven beveiligen en de vluchten coördineren zouden hen hebben tegengehouden. Volgens onbevestigde berichten landt het toestel vannacht op Schiphol. De EU zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als fundamentele rechten, zoals de rechten van vrouwen, worden nageleefd en het land geen vrijplaats wordt voor terroristen. Dat zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. De VN wachtte af wat er van de beloften van de Taliban terechtkomt. Op een persconferentie deden de Taliban een aantal beloften over de rechten van vrouwen, de vorming van een inclusieve regering en het respecteren van de persvrijheid. De woordvoerder zei wel dat media de Taliban niet moeten tegenwerken. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace, die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen, die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in een tent bivakeren. De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich, die onder huisarrest staat, is een eigen mediakanaal begonnen met een regeringsgezind geluid. In het eerste artikel vraagt hij politieke gevangenen om hun fouten te erkennen en een excuusbrief aan president Lukashenko te schrijven. 26-jarige Protasevich werd in mei samen met zijn vriendin gearresteerd door de Wit-Russische Veiligheidsdienst, nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Wit-Russische autoriteiten was omgeleid en tot landen was gedwongen. Het weer vannacht is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen flink wat bewolking, af en toe zon. En ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hallo allemaal. Dat was een schitterend stukje streekmuziek. En daarvoor al zo'n bijzonder interessant NOS-journaal. Maar nu luistert u naar het programma Miss Podcast. Dat wordt gepresenteerd door Milou Brandt. Doch echter, ze heeft mij de eer gegeven om mezelf aan te kondigen. Mijn naam is Joost Omen en ik heb het Perenlied geschreven. En uit dat Perenlied ga ik bladzijde 101 voorlezen over de liefde. De liefde is leuk. De liefde is vluchtig. In de binnenzak van het uniform van de liefde zit een strippenkaart van eetpapier, geldig bij elk openbaar vervoerbedrijf ter wereld. Van de liefde is bekend dat zij uit het dakraam springt als je haar op zolder op wilt sluiten, dat ze dagelijks naar de horizon kijkt met een knapzak op haar rug, terwijl ze haar goudblonde paard romantiek verstrooid in de manen krabt. In een poging de liefde van haar vluchtplannen af te brengen, of in ieder geval nog een kwartiertje langer aan de praat te houden, zijn alle middelen geoorloofd. Of dat een boeket rozen, een boeket meloenen of een boeket dolfijnen is, maakt in geen geval iets uit. Maar als de liefde zo vluchtig is, waar is de liefde dan ooit thuis? In een rijdende metro natuurlijk. Kijk maar naar romantische films uit New York, Londen of Parijs. In de weerwar van optrekken en afremmen, van instappen en uitstappen, grijpen geliefden naar elkaar en laten ze niet meer los. De oogopslag van een ander is opeens de enige metrolus in een uit schommelen en schudden opgetrokken wereld. Een geliefde zoekt houvast en soms wordt dat houvast gevonden. In het meest kuize geval gebeurt dat met een schuchtere blik van de ene kant van de cabine naar de andere kant, maar er zijn gevallen bekend waarbij de ondergrondse metroliefde er een stuk wilder aan toe ging. De liefde knalt tegen de plastic ramen en komt klem te zitten tussen de automatische deur, botst tegen de verkeerde op of gooit koffie over een dure trui. En de liefde heeft geen paspoort, maar stuurt elke dag een ansichtkaart naar haar favoriete postkantoor. Een oude man werd eens uitgenodigd om de postzegelverzameling van de liefde te bekijken. Hij moest huilen. Zoveel exotisch. Zoveel verschillends. Zoveel uit elk werelddeel, uit elk hoekje van de planeet. De postzegelverzameling van de liefde is een kunstwerk van de grootste schoonheid en de grootste zeggingskracht. Alleen de liefde zelf kon niet begrijpen waarom de oude man zo moest huilen. Ze zat ongeduldig met een oud sigarenkistje aan de keukentafel en hoopte dat ze haar dubbele postzegels ruilen kon. Oh, Joost. Het klinkt alsof je de liefde heel goed kent. Ja, nou ja, dat valt allemaal wel mee. Dat valt maar het was wel leuk om er allemaal dingen over te verzinnen. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, goedenacht. Ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was dus het stemgeluid van mijn gast. Joost Omen, schrijver, dichter, performer. Dat kunnen we ook wel horen. En hij las voor uit het Perenlied. En dat is, denk ik, nou nee, ik weet het wel zeker, het meest blije boek dat ik ooit heb gelezen. Het gaat over, nou ja, de liefde. Over geluk. En daar hoeft dus helemaal geen pretpark of achtbaan of wel Disney-figuur aan te pas te komen. Sterker nog, echt geluk kan daar wel helemaal, ja, dat kan daar niet aan tippen. Nou, andersom. Dat geluk kan niet aan echt geluk tippen. Zeg ik zo'n beetje oké, Joost? Ja, je vat het wel handig samen, denk ik. Ja, oh, dank. Want het is een boek echt waar je gewoon in valt. En waar je, ja, ik werd een beetje door opgeslokt. Ik las het ook voordat ik ging slapen een keer. En ik werd er zo door opgezweept om alles om me heen mooi te vinden en schitterend en verrukkelijk, dat ik gewoon niet kon slapen. Ja, ja, dat zei, mijn moeder belde me ook op toen ze het uit had. En toen zei ze, nou, ik ga het niet meer lezen voor het slapen gaan, Joost. Want ik word er zo druk van in mijn hoofd. Dus, nou, kijk. Ja. Dat had ik. Ik dacht echt, dit ligt aan dat boek. Dit ligt niet aan mij. Dit ligt aan het sorry. Boek. Ja. Nee, maar het is een heerlijk boek om te lezen. Vooral het stuk wat je net voorlas. Een van mijn favoriete stukjes. Maar dat was wel moeilijk om te zeggen. Want nou goed, ik heb lovend over het Perenlied. En vrolijker vind je ze bijna niet. Zit dat ook echt in jou, dat hele vrolijke? Ja, ik ben over het algemeen wel heel erg vrolijk. Natuurlijk niet altijd, want niemand is de hele tijd vrolijk. Maar ik ben wel zo vaak vrolijk dat ik dacht, ik wil daar een boek over maken. Want er zijn natuurlijk al heel veel dingen in de kunst die heel verdrietig zijn, of heel somber, of heel contemplatief. En dat is goed, dat zijn mooie dingen. Maar ik wilde ook wat daar tegenover stellen, want die kant is er niet zoveel. Dus daarom wilde ik heel graag een vrolijk boek maken. Maar alleen omdat het er nog niet was? Nou, ik wilde uitproberen of dat kon. Want ik voel me heel vaak vrolijk. En er zijn dus niet zoveel vrolijke boeken of vrolijke gedichten. En ja, het is toch wel fijn als dat er ook is. Ja, dus aan de ene kant wel echt om iets bij te dragen aan de literatuur. En aan de andere kant wel omdat dat veel meer in mijzelf resoneerde. Dus als ik blij ben en jubelend over straat loop, dan wil ik liever schrijven dan wanneer ik me chagrijnig voel en een beetje miserabel op de bank lig. Yeah. Dan ga ik geen pen en papier pakken. Als ik heel erg jubelend ben, dan wel. Ja. Yeah. Tegelijk zit het, dus ik zeg een blij boek, maar het gaat ook wel echt ergens over, want er is ook een andere kant van het blije, namelijk wat je dus ook in het begin al een beetje kort aanstipt als het valse Perenlied. Het Perenlied dat niet helder is. Ja, het is ook wel een beetje geassocieerd, maar het is wel, als je zegt van het is een blij boek, maar het gaat ook ergens over, dan denk ik van ja, maar blij is ook iets. Ja, er zit een boodschap in, dat bedoel ik. Ja. Dat zit er wel in. Ga je nu zeggen dat het niet zo is? Nee, dat zit er wel in, zeker. Misschien moeten we even vertellen waar het over gaat. Ja, zal ik het proberen samen te vatten? Probeer eens, je hebt het vast vaker gedaan dan ik. Nou ja, dat is een beetje het probleem. Het is een boek en het begint met de aanslag op de World Trade Center. Een heel verdrietig moment natuurlijk. En we volgen de vader van de Bietenkoningin die verliefd is op Chad Westwick. En Chad Westwick zit daar in dat kantoor van waar ze allebei werken voor Disney in het World Trade Center. En Chad Westwick vraagt aan de vader van de Bietenkoningin, hey, als je toch naar beneden gaat, kun je misschien een kom bietensoep voor me meenemen? En dan gaat de vader van de Bietenkoningin naar beneden en dan vliegt dat vliegtuig erin. En dan beseft hij, Chad Westwick is dood, dat is mijn grote liefde. En hij heeft nooit zijn liefde uitgesproken voor die man. En dan krijgt hij een soort met van Disney aangeboden van ga maar even uitrusten van deze vervelende situatie in ons pretpark in Florida. En daar gaat hij dan heen en dan krijgt hij een huisje en daar legt hij een groentetuintje aan waar hij bieten in laat groeien. Die oogst hij en dan gaat hij ter ere van Chad Westwick gaat hij bietensoep maken in zijn keukentje. En dan kookt hij 3 bieten dan denkt hij aan Chad Westwick, dus hij gaat daar tegelijkertijd, terwijl hij dat staat te koken, masturbeert hij ook. En dan komt hij klaar in die pan bieten. En dan beginnen die bieten te rijzen. En komen er allemaal schitterende mooie bloemetjes op die aan elkaar groeien. Net zoals een ananas groeit trouwens. Dat is wel belangrijk om er even bij te zeggen. En uit die grote rijzende ballon, die dan weer een beetje in elkaar zakt, komt de bietenkoningin uit voor. Die ligt dan in die pan, een babytje. En dat is de bietenkoningin. En dat is ongeveer het begin van het boek. En daarna volgt de rest van het boek nog allemaal. Ja, en dat gebeurt nog veel meer. Veel meer. En dat moet je lezen. Het is heerlijk om je erin te laten vallen. En nu, op dit moment, ben je ook weer een boekje aan het schrijven. Niet een roman, maar dit boekje gaat over vissen. Ja, dit wordt waar ik nu aan het werken ben, is een echt gebeurd boek. Want tenminste, wat ik net allemaal vertelde is helaas niet allemaal echt gebeurd. Nee, dat is een beetje magisch. Ja, maar nu, ik was in mei op Salina. En Salina is een heel klein eilandje. Het ligt naast de Stromboli, zo in ten noorden van Sicilië. En ik was daar uitgenodigd door twee fotografen die ik ken. José Witteveen en Mirka Farabegoli. En ik was daar en ik mocht daar onderzoek doen. En ik heb toen een vis probeerde te vangen met een gedicht. En ik heb daarvoor met vissers gepraat en met een historicus en met de burgemeester van Salina. Allemaal als visvergunning heeft gegeven. Allemaal onderzoek. En toen heb ik ook met de vissen gepraat. Met een snorkel en dan kijken welke poëzie ze mooi vonden. Dus ik heb Favri voor ze voorgelezen en Remke Kampert en Sonja Prins. En mijn eigen poëzie. En dat was heel leuk. En uiteindelijk heb ik toen een gedicht geschreven en dat aan een haak gevangen. En toen kwamen heel veel vissen op af. Hoe schrijf je? Je hebt het opgeschreven? Ja. Aan een haak gehangen? Ja. En daar kwam een vis op af? Ja, hele vriendelijke vissen. Maar dat zijn wel rotvissen, want ze hebben het gedicht gestolen. Want toen ik hem weer omhoog haalde, was het gedicht verdwenen. Dus ja. Maar dat zat toch nog wel in je hoofd? Jawel, maar, okay, maar zij hebben het gedicht meegenomen. Dus de vissen kunnen wel daadwerkelijk lezen. Ze hebben ook wel interesse in poëzie. Maar ze zijn dus wel slimmer dat ze niet in het haakje bijten. Maar het gewoon het hele gedicht eraf halen. En wat spreekt vissen aan? Ze gingen wel vrij hard op toen ik het uit ging proberen van het dolfijnengedicht van Hans Favri. Dat is een heel leuk gedicht. Hans Favri heeft dan een gedicht geschreven vanuit het oogpunt volgens mij van een dolfijnentrainer. Die dan zo zegt, bal, je moet bal zeggen, bal, hey dolfijn, zeg eens bal, B-A-E, bol, C-bol, dolfin, bal. En dat gedicht gaat heel lang door. Dat is een prachtig gedicht. Maar ik draag het nu het is helemaal verkeerd voor. Want de volgorde is waarschijnlijk helemaal anders. Maar dat ken ik niet uit mijn hoofd. Maar dit is al ongeveer de strekking. Als ik een vis was, zou het me ongetwijfeld hebben aangesproken. Ja, er waren allemaal hele mooie zwarte visjes die daar zo in de buurt van die rotsen daar aan het zwemmen waren. En er was een hele gevaarlijke jongen met een boot en bijna geen tanden die ons daarheen had gebracht. Dus dat, okay. Ja, dat was een leuk avontuur. Nou, jij schrijft het allemaal op. Ja. Want wat we het komende uur gaan doen is niet verder praten over vissen. Kunnen we zeker jammer vinden. Maar we hebben een ander plan. Daar mag nooit of te nimmer van af worden geweken. Nee hoor, dat is niet helemaal waar. Maar wat we ongeveer gaan doen is, jij hebt mij de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. En ik gaf jou één geluid terug in de vorm van een podcast. Ja. Dat is geworden De Groene Kliniek. Ik heb die uitgezocht. Het gaat over natuur en onze relatie met het milieu, met de natuur. En omdat ik altijd in het Perenlied zoveel natuur teruglas en ook dacht van jij bent daar dol op. Jij kijkt vol verwondering telkens naar de wereld om je heen, als ik jou mag vergelijken en vereenzelvigen met de hoofdpersoon tenminste. Dat dit misschien wel een hele geschikte podcast is. Heb je alvast een één woord, een samenvatting voor wat je ervan vond? Want we gaan het pas één woord. Aan het einde gaan we het er verder over hebben. Oké, drie. Nou, ja, wijfelend. Wijfelend. Ja, het ging alle kanten op. Maar daar hebben we het straks dan over. Ja, daar gaan we het straks verder over hebben. Ja, dat is goed. Om je, ik heb ook nog namelijk, nou, laten we beginnen met van jou een audioportret. Iedereen draagt zilveren rotzooi uit Amerika. Iedereen draagt zilveren rotzooi uit Amerika. Vooraf is alles zilveren rotzooi uit Amerika. Joost Omen, geboren 1990, dichter, schrijver, performer. Huisdichter, je bent huisdichter geweest van de Rijksuniversiteit in Groningen. Stadsdichter van de stad Groningen. De Volkskrant riep je uit in 2020 tot een van de drie grootste literaire talenten. En het verleden jaar verscheen bij Querido jouw debuutroman het Perenlied. Dichter, schrijver en performer Joost Omen. De Volkskrant prees Joost Omen als een van de drie grootste literaire talenten van 2020. En eerder was hij zowel huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen als stadsdichter van de stad, van dezelfde stad Groningen. En net in die orde woont nu toch de onnavolgbare Joost Omen. Een performer, een DJ-dichter. Binnenkort ook debuterend surrealistisch romancier. En dat allemaal op zijn 30ste. Dit is het gedicht Vruchtjes eten. Want in dit gedicht zal ik voor jullie de vruchtjes eten. Er zijn verschillende soorten vruchtjes. Er zijn bittere vruchtjes en vruchtjes die op bessen lijken. Er zijn gele vruchtjes, rode vruchtjes, vruchtjes die je alleen moet eten op een brug over een rivier. Er zijn vruchtjes die je per emmer koopt en vruchtjes die je maar één keer in je leven ziet. Er zijn vruchtjes die te groot zijn om op te eten en vruchtjes die naar boterhammen smaken. Er zijn vruchtjes die verzonnen zijn. Er zijn vruchtjes die naar dingen smaken, vreemde dingen, zoals koemest of papaver of kiwischillen, maar ook vruchtjes die nergens naar smaken, die zo vluchtig zijn dat je ze amper kan zien. Mag ik over je heen praten? Ja, ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dit ben jij met Kruidkoek. Ja. Het liedje heet Vruchtjes eten. Ja. Dat valt wel op. Er is altijd een grote rol voor groente en fruit. En dingen die je maakt op altijd. Niet misschien, maar nu in ieder geval wel. Nu wat wel. Heb jij met vruchten en fruit? Nou, groente? Ja. Ze zijn heel mooi. Daar wil ik het er graag over hebben. Dus dat heb ik ermee. Maar het is ook een beetje geboren uit een voorstelling die ik heb gemaakt met Willy Dark trouwens. Dat is mijn beste vriend. Een hele lieve jongen uit Donkerbroek. En we hebben dan de voorstelling O Ratelslang Geel Beest. Die speelt nu ook op de parade. Volgende week weer in Utrecht. O Ratelslang Geel Beest. Ja, nu het coronavriendelijk is aangepast, heet die Acht Vissenkop Waarheen. Maar hij heet O Ratelslang Geel Beest. En daarin gaat Willy Dark trouwens helaas dood. Maar dan ga ik hem samen met het publiek tot leven wekken. Dus we moeten hem dan aaien met preien en appels offeren en sinaasappels in de lucht houden en zijn voeten wassen en al die dingen. En toen we bezig waren met die voorstelling maken, toen werd er wel heel duidelijk dat fruit en groente ook wel een heel mythische kracht heeft. Echt toverachtig buitenmenselijk spul. Dus dat is heel fijn dan om daarover te gaan schrijven. Mooi. En werkt het? Ja, dat werkt heel goed, want aan het eind van de voorstelling is hij weer tot leven gekomen. Dus blijkbaar is het prima spul. We hoorden jou verder nog tijdens een TEDx-praatje in Groningen, 2013. Oh, was dat het? Ja. Ik vroeg me al af wat dat was. Ik zag je inderdaad helemaal in verwarring kijken. Ja, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja, dat was een hele aardige gitarist, weet ik nog. Gitarist? Ik hoorde je alleen praten daar, toch? Nee, er zat ook een gitarist onder met rammelmuziek. Ik weet het nog. En dat is ook al een tijdje geleden alweer. Ja. De Boekenweek met Arno Grunberg. Ja. Mondo, VPRO in 2020. De podcast Groen Gebladerte. Ja. Van onze zuidenburen. En jouw lied Kruidkoek. Van Kruidkoek met jou. Ja, dat Groen Gebladerte was ook leuk. Want toen kwam Tom de Kok bij me op visite om me te interviewen. Ja. En ik had aan hem twee blaadjes laten zien. Twee tijdschriftjes van Braak zijn die. En dat zijn tijdschriftjes die heeft Remco Kampert samen met Rudy Kousbroek en later ook met Bert Schierbeek en Loetje Bert gemaakt. En ik heb in mijn eerste studiefinanciering volledig uitgegeven aan het kopen van die twee blaadjes. Dat was een beetje dom. Geen geld meer, maar wel die twee blaadjes. En die liet ik aan hem zien. Toen was hij stikjaloers. Dus dat werkte wel goed. Ja, die heb ik ook gehoord. Ik vond het ook opvallend dat hij zei schrijvers en dichters van eigen bodem. Toen dacht hij, ziet hij dan België en Nederland als één land? Ik hoop het. Ik vind het allemaal gezellig. Ik vind het ook gezellig. En jij komt helemaal uit oorspronkelijk, niet oorspronkelijk, maar je hebt er heel lang gewoond, uit Friesland. Ja. Dat horen we ook een beetje. dat weet ik. Ja, dat moeten jullie maar beoordelen. Ik hoor het een beetje, maar ik ben een halve Fries, dus misschien kan ik het ook eerder herkennen. Hoewel ik het zelf dus helemaal niet spreek. Maar laten we eens beginnen daar met wat geluid uit Friesland. Ja, het zijn een beetje elektronische koeien bijna. Ja, het zijn bijna. Vreemde koeien. Ja. Maar wel mooie koeien. Alle koeien zijn uiteindelijk mooi. Nee. Niet? Nee, niet waar. Vertel. Er zijn ook lelijke koeien. Oké. Maar dat is niet erg. Die mogen er ook zijn. Wat is dan de mooiste koe die je ooit hebt gezien? Ja, ik dacht al dat je hiernaar ging vragen. Dat is Klaartje. Ik weet helemaal niet of ze Klaartje heette. Maar ik was klein en toen kon ik vanuit het badkamerraam van mijn ouderlijk huis kon ik een koeienweide zien. En er was één hele mooie koe. Omschrijf eens, hoe zag ze eruit? Ja, als een koe. Maar dan met heel weinig zwarte stipjes. Echt een soort met Dalmatier koe-achtig dier. Dat vond ik een prachtige koe. En daar werd ik verliefd op. En toen heeft mijn moeder me wel even apart genomen om te vertellen dat de boer ook van zijn koeien houdt, maar niet op die manier. Want ik wilde echt met die koe gaan trouwen. En dat was niet de bedoeling. Hoe oud was je toen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. 5 of zo, denk ik. Ik weet niet hoe. Ja, wanneer ga je dan? Ja, misschien al wel 6. Want ik kon wel door dat badkamerraam kijken. En dat was vrij hoog. Maar prachtige koe. Je had toen dus al best wel een leuke verhouding met de dingen om je heen. Dus wat ik teruglees in je boek is. Ja, maar dat is wel erg gepsychologiseerd, hoor. Maar hoezo? Ja. Ja, misschien wel. Misschien, misschien zat het er toen al in. Je moet toch een soort van openstaan voor dingen om je heen wat andere mensen meer hebben dan. Ja, dat is waar. Ja. Ja, toen ik aan het boek bezig was, toen heb ik ook gevraagd. Want het boek gaat dus ook over een zeker medelijden hebben met de dingen. Want het hoofdpersonage in het boek heeft vrij overdreven medelijden met alle dingen om zich heen. Dus hij vindt een eenzame schoen echt oprecht heel zielig. Ja, dan wilde hij de andere schoen ernaast zetten. Ja, maar ik ging toen informeren op Facebook of andere mensen dat ook hadden. En dat ging toen een beetje zo viraal en mensen gingen reageren. En er was bijvoorbeeld één meneer, die had dan niet per se medelijden met iets, maar die vertelde dat hij dan een stukje gras had geplukt terwijl hij in het gras lag. En toen tegen dat gras had gezegd, ik ga jou nooit vergeten. En toen weer weg had gelegd. En toen zei hij daarbij, en dat was 50 jaar geleden. Dus het was gelukt. En dat vond ik zo fijn dat hij nooit dat gras was vergeten. Yeah. Dat is heel, ja, zeer fijn. Dus ja, misschien is het daarom ook wel goed dat ik nooit die koe vergeet. Die koe komt, ja, elke keer. Ik vertel er regelmatig over. Dus dat is wel fijn voor die koe. Want die koe is waarschijnlijk al lang dood. Ja, maar dat is ook misschien overdreven dat we ons zo betrokken voelen bij sommige dingen om ons heen. Maar het heeft ook iets kinderlijks. Ik denk dan meteen terug aan ook inderdaad, als mijn knuffel in een beetje een rare hoek lag, dan dacht ik, oh, wat zielig, dat moet recht. Ja, ja, een goede vriendin van mij, Nicole Kaandorp, dit is ook een geweldige schrijfster, die vertelde dat ze het zielig vond om 's ochtends de gordijnen open te doen, want dan scheidt ze die twee gordijnen. En die zijn net zulke goede vrienden. Nou, dat kan ik me ook, daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Dus het heeft ook iets kinderlijks. Ja, maar ja, is dat kinderlijk? Nee, ja, ik dat vind het, is, nou, is ik niet moest kinderlijk. Er zelf, het is goed om dat je hele leven te blijven oefenen. Ik bedoel, maar dan, is het dus, dan zeg je dus wel dat iets is wat je moet blijven oefenen. Wat het dus niet vanzelf gaat. Nee, en gaat in die niet zin vanzelf. Is het kinderlijk. Want dat is iets wat je als kind, denk ik, eerder doet dan als volwassene. Nee hoor, ik denk dat kinderen hier soms. Dat sommige kinderen daar wel goed in zijn en andere kinderen niet. Maar ik denk dat als je dat blijft oefenen, dat je er als volwassene heel goed in kunt worden. Beter nog dan welk kind wat er toevallig aanleg voor had dan ook. Het is niet iets kinderlijk. Je moet het ontwikkelen. Ja, dat denk ik wel. En heb je dat echt bewust gedaan? Ja, zeker toen ik dat boek schreef was ik daar wel echt heel erg mee bezig. Ja, want het is ook onhandig hoor, want op een gegeven moment dan was ik aan het koken zelf en dan liet ik wat vallen. En dan toen had ik een tijdje dat ik er altijd ook nog wat anders bij weg moest gooien of wat mee moest doen. En nu heb ik dan dat als ik iets laat vallen en het is echt te vies om nog af te spoelen en weet ik veel wat, dat ik het doormidden moet snijden, want dan is het ook met z'n tweeën. En dan mag het in de prullenbak? Dan mag het in de prullenbak. Wat een gedrag! Dat is toch lief. Nu komen de toeters. Ja, Ja, dit speelde ik ook wel. En mijn broer vooral. En mijn vader ook wel. The Scrapple van The Apple. Van The Apple. Charlie Parker. Leuke toeterman. Ja, ja. Dat vond ik heel fijn. En ik speelde dit toen ik klein was. Misschien niet eens zoveel. Want het is best ingewikkeld om dit te drummen. Want er zit heel veel swing in. En je moet echt... Dus dat, toen was ik al wat ouder toen ik dit zelf begon te spelen. Maar mijn broer, die speelde alt sax. En die had zo'n Charlie Parker themaatjesboek. En de hele fun van Charlie Parker is dat je die thema's wel speelt. Maar daarna je in zo'n enorme solo stort. Zo maak je bebop. Maar mijn broer die bleef maar ellenlang die themaatjes oefenen. En dan... ook vrij beroerd, dus dan had hij in plaats van... kreeg je... Ja, en dat dan heel dat vaak moeizamer. Achter elkaar. Ja. Maar dus het was wel goed dat hij heeft geoefend... want daarna werd hij wel een hele goede saxofonist. Dus okay. Ja, nou ja, zo begint natuurlijk. Je moet dingen ontwikkelen, daar waren we net ook al... Ja, maar mensen denken dan nooit aan de familieleden die in de herrie zitten. Dat is zo verdrietig. Nee, ja, nou, dat is mijn... Ik speelde zelf viool en als ik ging viool oefenen... dan werd het me altijd wel... oh, daar gaat ze weer door mijn broer. Die vond dat nooit heel leuk. Ja, nee, wij hadden wel echt het stramien in huis... dat we allemaal minstens een kwartier... maar liever langer per dag moesten oefenen. En dan echt met de kookwekker erbij. Dus dat was heel leuk. Het was eigenlijk helemaal niet leuk. Ik had me op een gegeven moment aangeleerd dat ik dan... als ik aan het drummen oefenen was... dat ik dan een Donald Duck op de floor tom kon leggen... en dan tegelijkertijd de Donald Duck kon lezen. En dat ging? Dat ging, ja. Ja, want jij ging dus drummen. Ja. En je hebt ook in bands gezeten. Ja, ja. Was je goed? Goed genoeg om er af en toe aan een snabbel wat geld over te houden. Maar te slecht om er daadwerkelijk mijn beroep van te willen maken, denk ik. Maar het was wel leuk. We hebben ook wel eens in het Bimhuis gespeeld en zo. En dat was wel gezellig. Maar ja. Er zitten een beetje drie periodes in. Dat ik eerst, toen ik echt jong was, toen deed ik mee met dweilorkestjes en zo. In de Sneekweek. En dan met zo'n snare drum voor je buik. Een uitzinnige horde dronken kakkers. Ja, en dan geld verdienen daarmee. Dat was top, want dan was ik ook eigenlijk nog te jong om daar zelf naartoe te gaan. Maar dan was dan drummer, dus dan moest ik toch. En dan kreeg ik bier, dus dat was intrigerend. En toen daarna ben ik percussionist geworden bij schoolband. En zodoende ook percussionist bij een hele heftige... Marco Borsato tribute band. En dat is ook heel interessant. Dat hebben we nog gespeeld bij het SC Heerenveen stadion. En dan daarna was Karin Bloemen. Ook heel intens met een show met allemaal pakken en weet ik veel. En volgens mij met een herinnering ook paarden, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En daarna ben ik in jazzbandjes terechtgekomen. En dan hebben we heel veel achtergrondmuziek gemaakt... bij allerlei verschrikkelijke VVD-partijcongressen, ellende. En andere feesten en partijen, bruiloften. En dan zit je heel lang jazz te spelen met brusjes in een CNA-pak. En dan... Brusjes zijn van die dingen die zo... Dat zijn van die kwastjes. Zo klinkt dat, ja. Ja, en dan aan het eind van de avond... Door een rijke meneer met een Goois accent... een envelop met €150 toegestopt. En dan was je blij. Ja, en toen dacht jij niet van... dit is mijn levenspad, hiermee moet ik doorgaan. Nee, want die twee... het waren schatten van jongens, hoor, daar niet van. Maar ze vlogen elkaar wel altijd in de haren. Wie er, die jongens bij jou in de band? Ja. Ja, want ik zat met een pianist en een contrabassist in de band. En die twee lieve jongens, maar ze hadden altijd een beetje bonje over wie er meer solo's mocht spelen. En daar ging het veel over. En daar zat ik dan tussenin en dat was een beetje vervelend. Dus toen dacht ik, ik moet wat verzinnen wat net zoveel met ritme te maken heeft als drummen. Maar wat ik in mijn uppie kan doen. Want als je in je eentje gaat drummen op een podium, dat vindt vaak niemand het leuk. Dus toen dacht ik ga gedichten schrijven. En toen ben ik eerst gedichten gaan lezen en toen ging ik wat schrijven. En toen ging dat goed. Waren die van Lutje Bert je eerste gedichten? Ja. Zullen we even luisteren? Ja. Het is de aarde die drijft en rolt door de mensen. Het is de lucht die zucht en blaast door de mensen. De mensen liggen traag als aarde. De mensen staan verheven als lucht. Uit de moederborst groeit de zoon. Uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter. Als rivieren en oevers, vochtig en droog is hun huid. Als straten en kanalen staren zij in de ruimte. Hun huis is hun adem. Hun gebaren zijn tuinen. Zij gaan schuil. En zij zijn vrij. Het is de aarde die drijft en rolt. Het is de lucht die zucht en blaast door de mensen. Ja, hij gaat nog even door met volgende gedichten. Excuus voor de piep. Dat was zo in de jaren 50, hè? Toen zat ja, er, was er nog overal een piep. Want het is hemzelf die hier voorleest. Dat was ja, het gedicht Moor. Dit waren de eerste gedichten die jij las. Ja, ja. Er was toevallig een boekje van Loetje Bert in mijn ouderlijk huis. Er waren daar niet zo superveel gedichten, maar dit boekje was er wel. En dat ben ik toen gaan lezen. En daar zaten de eerste vier bundels van Loetje Bert in. En een biografische schets. En daar ging het al een beetje zo over de wilde feestjes. En die keer dat hij zich verkleed had als de keizer der vijftigers. En het stadhuis uit was gegooid en weet ik veel wat. En dat vond ik allemaal heel spannend klinken. Dus toen dacht ik, die kant wil ik wel op. Dus, het was echt dat spannende, het nachtleven. Ook wel een beetje. Het troubadour-achtige wat je aanspreekt. Ja, ja, maar dat vond ik wel heel interessant. En toen dacht ik, die kant wil ik wel op. Ja. Maar ook wel raar dat bij Loetje Bert was. Want die heeft helemaal niet zo'n wild leven gehad. Die heeft eigenlijk alleen maar zijn hele leven keihard gewerkt in Bergen. Maar toch greep mij dat wel. Ja. Ja. Want vaak, niet alle, maar veel dichters die zeggen, ja, ik wil niet per se schrijven, maar het is voor mij onontkoombaar, ik moet wel. Maar jij zegt, ik wilde dat nachtleven. Dat was van, dat ja, was het eerste. Ja, dat was het beginnetje. Dat was het en beginnetje, ja. Daarna grijpt de literatuur jezelf natuurlijk, als je er echt serieus mee aan de slag gaat. Ja, is het veranderd? Ja, dat is wel veranderd, want er zit nog veel meer magie in de literatuur zelf dan alle feestjes eromheen. Maar de feestjes eromheen zijn ook heel leuk. Daar niet van. Maar het echt daadwerkelijk bezig zijn thuis met taal en dan vervolgens het ten gehore brengen op een podium. Het liefst nog met een band erachter. Dat is heel leuk. En daar word ik heel gelukkig van. Nou, dat was de afgelopen tijd wel even wat lastiger. Ja, dat was wel pech. Maar hopelijk overkomen we dat allemaal weer. En dan kan je weer met heel veel poëzie op een podium staan. Je ging studeren in Groningen. Ja. Nederlands. Ja. Je dacht, dit is dan the way to go om dichter te worden. Nederlands. Ja, ja, dat bleek toch wel anders te werken. Maar het was alsnog wel heel gezellig. Even naar een geluid uit die tijd. Ja. Oh! Yeah! That's it! Ja, ik weet al waarom jij lacht. Ja. Ik zal het er niet te lang laten staan, want je vindt het te slepend waarschijnlijk. Want, Het probleem was dat we op een gegeven moment, ik had een plaatsspeler ergens weggebeached als student. En ik woonde in een heel leuk studentenhuis in de Herenstraat in Groningen. Daar woon ik met drie andere Nederlandse studenten. Vriendelijke jongens. Maar het was natuurlijk wel, als je dan dronken bent en een beetje opgepept, dan zit er zo'n heel leuk knopje op een plaatsspeler die de boel heel erg versnelt. Van 33 toeren naar 45 toeren. En als je dit nummer op 45 toeren draait, dan gaat de hemel open. Want dan is het zo schitterend. Even kijken of ik me dat kan voorstellen. Hij klinkt dan ook nog een paar tonen hoger, hè? Oh, ja, omdat hij wat sneller gaat. Dat is allemaal zo prachtig. Want dit is Roof Garden. Ja, van El Giro. Die plaat had ik ergens, weet ik veel, bij een kringloopwinkel weggepietst. Maar het werkt ook heel goed met alle platen van Klaus Wunderlich. Die Duitse meneer met zijn orgelmuziek. Dat is ook prachtig als je dat op 45 toeren draait. En het ezeltje van Zanzibar. Moet je juist weer van 45 toeren naar 33 overzetten. Want dat is gezongen door de Leidse Sleuteltjes en de kinderkoor. Maar als je hem dan overzet op 33 toeren, wordt het een soort met mannenkoor die over het ezeltje van Zanzibar zingt. Dat is echt heel leuk. Dat ken ik niet. Ja, dat kent eigenlijk niemand. Heb je dat aangedragen? Ja, nou, dat heb ik misschien wel gezegd, maar of misschien ook wel niet. Want ik weet namelijk dat je dat nergens op het internet kan vinden. Mm. Ik had daar één plaatje van. En dat was zo'n rood kinderplaatje uit de jaren 50 van de Leidse Sleuteltjes. En als die kapot gaat, dan is het er misschien wel niet meer. Heb je hem nog? Ja, ik heb hem nog. Okay. Ik draai hem wel eens als ik moet DJ'en. Dan wil ik hem altijd graag draaien. Ik heb hier nog een platenspeler voor de volgende keer. Okay. Ja. Dan gaan we dat doen. Miss Podcast met Milou Brandt. En mijn gast is schrijver en dichter Joost Omen. Ja, drummer is hij dus eigenlijk ook nog. Een drummer in rusten, of drum je wel nog? Nou ja, dit was natuurlijk ook een beetje lastig in de corona. Daarbij ligt mijn drumstel over half Nederland verspreid. Dus ja, drum niet zoveel meer. Er ligt een stukje in Groningen. Ja, een stukje in Friesland en een stukje in Amsterdam. En, ja. Mooie stad hè, Amsterdam. Ja. We hadden het vooraf even over. Maar dat Amsterdam is natuurlijk een hele andere stad voor iemand die in Friesland en Groningen is opgegroeid. En dat we allebei Groningen een beetje missen, waar we allebei hebben gestudeerd. Ja, Groningen is wel het leukst. Ja. Jij komt er dus nog vaak, want jouw drumstel ligt daar voor een deel. Ja. Laten we even luisteren naar één van jouw gedichten. Het orakelend Malieveld. Oh god. Dit gedicht is geen gedicht. Of niet? Nee, ja, het is zo oud allemaal. We moeten toch heel eventjes het verleden in. Dan vind je helemaal van niet. Ik schaam me dood. Waarom? Omdat dat van die hele... ik weet het niet. Van die heftige, vurige gedichten zijn of zo. Ik weet het niet. Ja, ik kan anders gaan schrijven. Mag ik heel even luisteren dan hoe vurig en... Je hebt een veto. Eén veto. Ja, dan zet ik die nu in. Oké, daar ging het orakelend Malieveld. Want in het verleden was je als dichter iets wat serieuzer. Was dat minder vrolijkheid? Ja, toen dat gedicht is geschreven toen ik huisdichter was van de Rijksuniversiteit Groningen. Die hebben zo'n heel mooi project wat al heel lang loopt met allemaal huisdichters. En toen was er een protest voor, ik denk dat de studiefinanciering een lening zou worden. En ik was toen huisdichter, dus ik dacht ik moet daar wat over schrijven. En dat was op het Malieveld, maar dat was ook een belachelijk protest. Want je werd dan met bussen werd je daarheen gereden. En iedereen was al flink aan het feest vieren. En toen kwam je daar en het was een soort met 538 Koningsdag sfeertje. DJ, weet ik wel, dat had ik met een protest te maken. Iedereen was daar gewoon voor de lol. Ja. Dus dat was raar. Maar goed, ook wel lief. Ja. Maar dit was wat minder positieve dingen misschien ook. Wat boziger, verdrietiger. En toen dacht je op een gegeven moment, ik moet het gewoon anders gaan doen. Ja, want ik dacht gewoon... op een gegeven moment dacht ik... Ik heb heel lang gedacht dat... En ik denk heel veel jonge dichters denken dat... Dat als je dichter bent, dat je dan heel serieus moet zijn... En over boze dingen moet schrijven. En voor veel mensen klopt dat ook wel. Want veel mensen zijn ook boos. Met een reden ook vaak. Maar ik niet... Daarbij zag ik dat er een gat was op het punt van vrolijkheid in de Nederlandse literatuur. En toen ben ik die kant op gaan schrijven. En ging het ook direct veel makkelijker om te schrijven. Dus wat dat betreft denk ik wel over mijn vroege gedichten. Dat had ik op zich niet hoeven doen. Of zelfs dat ik denk van dit is eigenlijk best wel beschamend. Ja, dus... ik hoorde je ook in die podcast Groen Gebladerd te zeggen... Niet uit die kutbundel. Ja, dat is wel een beetje zo dat ik denk van... Ja, de dingen die ik eerder heb gemaakt... Dat was toen waarschijnlijk wel met een zekere urgentie. Maar ik ben blijer met de dingen die ik nu maak. En wat noem je dat dan ook je stem vinden als dichter? Is dat dan voor jou de vrolijkheid? Ja, maar ik denk ook... Dat gebeurt wel vaker. Ik bedoel, Szymborska heb je... een van de grootste dichteressen van de wereld of zo. Die heeft ook gezegd over haar eerste bundel... dat ze daar gewoon niks meer mee te maken wil hebben. Nee. Die mogen ook niet in het verzameld werk. En misschien ben ik wel een beetje te rigide erin. Dat ik van alles denk wat ik eerder heb gemaakt. Gooi het maar in de gracht. Maar het is wel... Ik ben blijer met de dingen die ik gisteren heb gemaakt... dan de dingen die ik in 2013 of zo heb gemaakt. Ja, oké. Okay. Maar wat was het moment voor jou dan dat jij ontdekte dat dit kon? Wat? Gedichten schrijven? Nee, vrolijk zijn of andere tonen hebben. Jezelf kunnen zijn in die gedichten. Ja, dat is niet direct zo 1, 2, 3 aan te wijzen. Maar dat wat je net liet horen, dat vruchtjes eten heeft ermee te maken. En op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. En het is, ja. Maar ben je dan heel erg bezig ook met of het werkt? Ja, ook wel of het werkt. Of het voor mezelf werkt. Maar ook wel of het werkt voor het publiek. Dat vind ik ook niet erg. Of dat vind ik een fijne bijkomstigheid. Maar ik denk ook dat het heeft te maken... Op een gegeven moment heb ik de dichter C.A. Conrad gezien. En dat is een Amerikaanse dichter. Die heeft niet alleen maar vrolijke dingen schrijft. Maar wat hij doet is zichzelf steeds een ritueel opleggen. Of dat verzint hij voor zichzelf, dan doet hij het en dan schrijft hij een gedicht. Dus wat hij bijvoorbeeld had gedaan was dat hij tarotkaarten had gelegd voor het vleeschap in de supermarkt. En dan daar een gedicht over geschreven. Of hij heeft allemaal diamanten opgegeten en die toen weer verteerd en uitgescheten. En toen weer gesteriliseerd en toen weer opgegeten. En daar een gedicht over geschreven. En ik had toen bedacht dat ik 10 kannen koffie moest drinken. En 10 kannen, nou niet 10, 3. 3 kannen koffie en 3 kannen thee. En toen heel lang mijn plas ophouden, zodat ik zo druk mogelijk werd. En toen heel veel drumsolo's luisterde. Ja. Van Elvin Jones en van Art Blakey. Zodat ik nog drukker werd en heel erg ritmisch en weet ik voor wat. En toen gaan schrijven. En toen heb ik het gedicht een blok cement op zolder vinden geschreven. En dat is eigenlijk alleen maar een heel erg opgefakte ritmiek. Dus het is echt een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden, het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden, het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden. En dat gaat lang door. Mm-hmm. Maar dat gaf wel zo'n ja, weet ik veel, een zekere high. Dat ik ja, dacht, deze kant wil ik wel op. Dus ritmiek is voor mij heel belangrijk. En daar, dat kon ik alleen maken als ik een zekere upbeat gevoel in me had. En ja, daar is dat jubelen dan denk ik wel uit voortgekomen. Ja, en het jubelen, ja, dat vinden we heel veel terug in het Perenlied. Ja. Dat heb je met de pen geschreven. Ah, is dat dit wat ik hoor? Ja, het moet erop lijken. Of het kan ook een potlood zijn. En op een gegeven moment zal er ook nog ergens een fluitketel tussendoor komen. Oh ja, dat snap ik wel. Kijk, ik heb het bij Tini geschreven. En Tini, die heb ik nooit ontmoet. Maar Tini is heel aardig, vermoed ik. Want Tini woont in de gemeente Sluis. En de gemeente Sluis heeft een heel mooi schrijversresidentieproject. Waar ze jonge schrijvers in de huizen laten zitten van mensen die op vakantie zijn. En Tini was in de hele maand januari in Thailand. Ja. En toen mocht ik in haar huis zitten en daar mijn boek schrijven. En het was heel koud. En ik heb per ongeluk de fluitketeldop van Tini in de fik gestoken. Daarom hoorden we nu deze fluitketel. En ik heb heel hard gewerkt daar. Dus elke dag stond ik op uit het bed van Tini. En dan ging ik heel hard aan het werk. En dan de hele dag schrijven met de hand. En dan eten, want dat vergat ik heel vaak. En dan, alles uittypen. En dan weer naar bed. En dan weer naar bed. Ja. En het is, ja, nou ja, je bent echt een kunstenaar met het boek, vind ik. Dat vind je zelf misschien ook wel. Maar ik was benieuwd hoe jij in deze tijd, om kunstenaar te zijn, dan moet je het vaak ook hebben. We hebben straks ook nog die podcast die we gaan bespreken. We hebben zoveel problematiek die ons wordt opgelegd, of we nou willen of niet. Dat is er nou eenmaal. De aarde vergaat. Er is steeds meer stress, weet ik veel. Wat is de rol van kunstenaars nu? En hoe ziet jouw rol daarin uit? En wat wil je dan met dat boek? Want het is een soort utopie wel die je schetst. Nou, het is niet een soort, gewoon een utopie. Ja, wat wil ik met dat boek? Ik wilde heel graag iets maken wat dat jubelgevoel wat je heel erg simpel kunt krijgen van alles om je heen propageert. En daar wilde ik het heel graag over hebben. En ook op een bepaalde manier een lans breken voor uitvinden hoe je op originele manieren kunt genieten. Ja, dit klinkt heel zijig, maar dat was wel wat ik wilde maken. In tegenstelling tot een opgelegde manier van genieten. Dus bijvoorbeeld wat een pretpark doet. Of wat Bach doet. Daar ben ik heel erg mee bezig. En dat heb ik geprobeerd in het Perenlied te stoppen. Wat maakt Bach een opgelegde manier van genieten? Vergeleken ook met wat, ja, dicht is natuurlijk ook een soort. Ja, poëzie is ook een vorm van opgelegd genieten. Ja, dat is een beetje het probleem. Ja, ik had eigenlijk ook beter geen roman kunnen schrijven. Nee, helemaal niet. Nee, ik probeer gewoon te snappen. Maar het zit inderdaad wel een zeker probleem in. Maar het is wel zo dat ik niks mis met Bach, zeker toen hij het net aan het maken was. Maar het is wel wat mis met alle mensen die zeggen, en nu gaan we en masse met z'n allen van de Matthäus-passion genieten. Dan denk ik van ja, dan kun je ook wel van afspreken dat we en masse nu naar de muziek van Toby Rix gaan luisteren en daarvan genieten. Mm. En dat zou ook veel interessanter zijn als we het afwisselen, dat we het ene jaar naar de Matthäus-passion gaan luisteren en het volgende jaar naar Toby Rix en zijn toeteriks. Ja. Ken je dat trouwens, Toby Rix? Nee, geen flauw idee. Dat is zo'n topfan, die had een soort met piano-achtig ding gemaakt van klaksons. Dus daar sloeg hij dan een beetje op. En dat was heel mooi. Dat zie ik wel voor me. Ja, hij trad ook op met het Willem Breuker collectief. Dat is een hele interessante man. Hij was heel beroemd in Duitsland ook. Want daar vinden ze dat heel leuk, toeters. Net als Bach. Ja, net als Bach. Maar Bach is ook overal. Bach en Toby Dick. Maar dat zou toch veel interessanter zijn als we dat een beetje gaan afwisselen. Ik bedoel, ja. Maar ja, Bach is dan hoge kunst en Toby Dick is lage kunst. Maar dat is ook niet erg. Ja, het hoeft ook, wat misschien ook het punt is dat het geen kunst hoeft te zijn. Je kan dus ook, zoals je ook in het boek uitlegt, in vervoering raken van een sinaasappel. Ja. Zonder dat er een gezichtje Dat zou toch helemaal leuk zijn als er dan het ene jaar de Matthäus Passion en dan het jaar daarna Toby Dix. En daarna gaan we met al die koude kak uit het gooi gaan we naar een sinaasappel zitten kijken. In de grote kerk. Ja. En dan dat iedereen zich zo, die mevrouwen met die parelkettingen en die meneren met hun ribfluwelen jasjes, dat ze allemaal daar klaar voor zitten om even 3 uur naar die sinaasappel te kijken. Ja, laten we dat gewoon indienen. Waar moet dat? Of gaan we het gewoon doen? Dat weet ik niet. Ja. Jullie zijn de NPO, regel dat even. Oké. Wat zit je te bladeren? Ik dacht, ik zit hier nog even in te bladeren. Want ik bedacht, ja, dit is de Orinoco Flow. Yes. Van Enya. Ja. Een schitterend lied. Maar ja. Er zit natuurlijk een Orinoco dolfijn in mijn boek. Precies. Dus een schitterend dier. Een roze dolfijn. Een roze dolfijn. Toen ik het las, dan dacht ik, ja, roze dolfijn ook weer verzonnen. Maar die Orinoco... Nee, die bestaat. De Orinoco bestaat en de Orinoco dolfijn bestaat ook. Het is echt roze. Ja, echt roze dolfijn, ja. En daar gaat het lied over? Nee, dit gaat over de rivier. En volgens Enya... hartstikke leuke nieuwe age-ideeën stroomt hier over de hele wereld. En omhult hij de hele wereld. Het is een enorm kitsch lied, maar daarom extra leuk. En je gaat er automatisch van dansen. Ja. En ook zo lekker zo zweverig een beetje dansen. Met het alsof er lappen aan je arm hangen en zo. Doe je dat thuis wel eens? Ja, met Helena. Dat is mijn lief. En die schrijft ook hele mooie boeken. Het aanbidden van Louis Klaus. Allemaal lezen. Helena Hogekamp? Ja, Helena Hogekamp. En dan gaan we wel eens samen hierop dansen. Ook net een debuutroman uitgebracht. Ja. Hoe is het om met een schrijver te zijn? Gezellig. Ja, zou je ook iets anders kunnen, denk je? Is dat iets wat... Dat kan vast ook wat anders. Ja, maar het is een stomme vraag. Dat weet ik niet. Ik ben met Helena en we hebben het heel veel over schrijven. En dat is heel, heel leuk. Dat bedoel ik. Het moet ontzettend leuk zijn om hetzelfde te doen en daarover te kunnen praten met elkaar. Ja, dat is heel prettig. Dat je in ieder geval niet hoeft uit te leggen waarom je in godsnaam zoveel tijd spendeert aan een gedicht maken. Want kunnen jullie elkaar ook helpen? Beter maken? We lezen ook elkaars boeken en zo. Helena heeft ook het perenlied gelezen voordat het uitkwam. En heeft daar zeker mee geholpen. Ja, dus dat is heel prettig. Maar het is ook gewoon fijn om te kunnen roddelen over de bedrijfstak waar je in zit en zo. Ja, je bent toch een soort collega's, inderdaad. Ja, maar dat klinkt wel erg klinisch. Nou ja, jij had de bedrijfstak. Ja, jij dat begon... deed ik, ja, sorry. Het spijt me. Nee, dat maakt niet uit. Ik zal het nooit meer doen. Maar als we verwijten gaan smijten, dan... Oké. Kan ik er ook nog wel wat van. Sorry, Joost, laten we het gezellig houden. Laten we het gewoon anders over die podcast gaan hebben die we nog gingen bespreken. Oh ja, dat moet ook nog. Want we hebben geluisterd naar de Groene Kliniek. Ja. Zullen we eerst naar een fragment luisteren? Daarvan? Oké. Ik ben op zoek naar een gids die mij op weg kan helpen in deze verwarrende tijd. Ik ben Gienke Deuten, 44 jaar, 2 kinderen, theatermaker. En een paar jaar geleden verhuisd naar een eco-wijk in Almere met de beste bedoelingen. Ik behoor tot de groeiende groep mensen die weet dat klimaatproblemen in belangrijke mate door mensen worden veroorzaakt. Dat er in mijn leven nog voelbare gevolgen van klimaatverandering zullen zijn. En dat gedragsverandering nodig is. En toch kom ik niet in actie, maar kruip apathisch onder een dekentje als ik het zoveelste onheilspellende klimaatrapport lees. Zo begint de podcast ongeveer. Het idee is dat, dat onze relatie met de natuur verstoord is en dat we in relatietherapie moeten om het beter te maken. Ja. Op zich een leuk gegeven. Maar jij zei aan het begin al weifelend, dus ik wil niet al te enthousiast doen. Vertel. Vertel. Goed. Maar kijk, dit is dus een theatercollectief en ik snap wel wat je bedoelt. Als je theater hoort, dan denk je, wow, nu komt er een echt iets gevoeld, iets een voorstelling, je wordt meegenomen. En het begint een beetje weifelend. Oh nee, dat heb ik helemaal niet hoor. Ik ben ook altijd dol enthousiast over theatercollectieven die je helemaal niet meenemen en lekker daarmee gaan spelen. Dat hoeft allemaal niet. Mm-hmm. Maar waar ik een beetje zoekend in was, is dat ik aan de ene kant natuurlijk niet dat gevoel van iemand die helemaal terneergeslagen wordt van de klimaatcrisis wil ontkennen. En dat daar moet ook iemand erkenning voor krijgen en weet ik veel wat. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als het je nou zo aan het hart gaat, de klimaatcrisis, en dat is heel goed, is dan nou de beste oplossing om je eigen rouw onder een vergrootglas te gaan lopen leggen? Of moet je gewoon politiek actief worden en wat gaan doen? Want ze zegt ook in het begin van deze podcast van, ik doe alles al en ik doe recyclen en weet ik veel wat. Biologische kaas. En ik kijk documentaires, zegt ze. En dat is ook belangrijk, maar dan denk ik, maar dan de volgende stap zou dan, als je echt nog zo graag wat meer zou willen doen, politiek actief worden en ook daadwerkelijk wat proberen te veranderen. En niet je eigen paniek gaan zitten bekijken, want daar heeft het klimaat niks aan. Maar ja. Ja. Nee, klopt. Tegelijkertijd voelde ik me daar ook een beetje schuldig over dat ik dat dacht. Want dan denk ik van, dan zet ik iemands gevoel ook weg. Als dat doet er niet toe. Je moet gewoon wat gaan doen. En dat is wel erg vries. Yeah. Met die instelling te gaan bekijken van, zet je gevoel maar even uit. Yeah. Dus dat vond ik ook een beetje lomp van mezelf. Dus daarom was ik een beetje aan het hinken op twee gedachten. Yeah. Ja, het is een beetje een manier om te onderzoeken wat dat nou dan precies is in haar, dat ze blijkbaar dus niet politiek actief wordt. Ja, maar ja. Ik weet niet, ik had het niet. Op een gegeven moment zegt ze ook van, het gaat in de klimaatcrisis ook wel heel veel over getallen en grafiekjes en niet zoveel over gevoel. En dan denk ik van, maar het is ook een wetenschappelijke kwestie. Het moet ook niet zoveel over gevoel gaan. We moeten gewoon nu even duidelijke afspraken maken. En dat kan je niet alleen maar in je uppie gaan doen en met je gevoel. Maar Joost, je moet het toch met mij eens zijn dat als je de schoonheid van de natuur kan zien, dat je ook veel meer de drang voelt om daarvoor te zorgen. Dan moet je naar de natuur gaan kijken en niet naar je eigen gevoel. Maar dat heeft dus wel met de verhouding tussen jou en de natuur om je heen. Ja, ik hoef jou niet te overtuigen van een podcast per se, maar heb ik hem aan je voorgedragen. Ik dacht, misschien vind je daar wel iets in zitten. Ook omdat ze aan het einde over hebben van, oké, ga nou eens een kwartier per dag of per week, weet even niet meer, naar iets buiten kijken wat van de natuur is. Dus ga gewoon een kwartier naar een plantje kijken. Dat vond ik ook wel lief en dat sprak me ook wel aan, dat stukje. Helemaal aan het einde. Maar toen dacht ik wel direct, je kunt ook een kwartier naar je thermostaat in je huis gaan zitten kijken en dan bekijken hoe die mooi is. En dan is die ook heel mooi. En dat vind ik ook heel waardevol. Maar dat vind ik net zo waardevol als een kwartier naar een merel gaan zitten kijken. Dat kun je ook oefenen. En dat vind ik ook belangrijk om te oefenen. Oh, ik kon dat vanochtend heel goed oefenen, want er lag een dode merel op de vloer van mijn kamer. Oh, wat ongezellig. Hoe ja, heel ongezellig. Ja, ik heb twee katten en eentje, dat is echt een soort van offerfeest de afgelopen dagen. Want ik heb wel een dode duif gevonden afgelopen week en een dode muis. En nu dus die dode merel. Ik ben vandaag naar de dierenwinkel gelopen. Kattenbelletje gekocht. Voor Billy, de poes. Ik hoop dat het werkt. Ja, dat is spannend. Maar ik vond het wel lastig hoor. Want ik vond het ook wel een mooie podcast. En ik vond dat ze ook heel goed hun best deden. Ik weet alleen niet of, ja... weet niet of de wereld er zo mee opschiet als we zo naar onze eigen rouw gaan kijken in een podcast. Je kan dan beter dat die oefening van die meneer die aan het einde zat, die zei ga een kwartier lang of 5 minuten of 10 minuten naar iets moois kijken, kan je ook de hele podcast aan besteden. Ja. Ja. Ja, laten we nu met z'n allen naar buiten gaan en even gaan kijken inderdaad. Ja, ja. Ja, nou, zeker hoor, want nu is het een hele mooie avond, want de zon, of de maan is heel groot en ja. Het is heel lekker warm, dus ja. Ja, het is een heerlijke nacht, dat moet gezegd, ja. En het is bijna tijd om weer naar buiten te gaan. Oh. Want ja, de tijd is bijna voorbij. Maar we sluiten altijd af met nou, een lied wat bijzonder of belangrijk of enigszins van waarde is geweest. Alles van waarde is weerloos, zou Lutje Bert zeggen. Maar wat is het laatste lied wat jij nog ten horen zou willen brengen? En hopelijk stemt dat overeen met... Oh, dat weet ik er nog niet meer. Wat heb ik ook alweer uitgekozen? Coltrane? Oh ja, dat is waar. Ja, ik was heel erg bezig met de jazzharp. Maar dat wordt gespeeld door de vrouw van John Coltrane, Alice Coltrane. En dat was ik heel veel aan het luisteren. Maar toen kwam ik vanzelf weer bij John Coltrane uit. En die heeft ooit eens een singeltje opgenomen. Die was immens populair voor een free jazz singeltje. Dat heette My Favorite Things. En dat zit normaal natuurlijk in de Sound of Music. Mm-hmm. Maar nu heeft John Coltrane dat opgenomen op sopraansax. En het is een heel uitbundig nummer. En heel erg mooi. Echt heel erg mooi. Het is echt ook heel erg... het is heel erg jubelend trouwens. Ja, daarom heb ik misschien wel uitgekozen. Omdat het zo jubelend is. En zo vrolijk. En zo ritmisch en vrij. Ja, vrij klinkt verschrikkelijk. Maar dat is het wel. Nee, dat is helemaal goed. Ik ben blij dat je het uit hebt gezocht. En ik ben het met je eens. En daar gaan we naar luisteren. Bedankt Joost Omen, schrijver, dichter. Na nu het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Thank you. Radio 1. Het is 2.